महाभारत भीष्म पर्व द्विनवति तमोध्यायः। घटोत्कच का दुर्योधन एवं द्रोण आदि प्रमुख वीरों के साथ भयंकर युद्ध। संजय उवाच ततस्तद्बाणवरसं तु दुस्सहं दानवैरपि दधार युधिराजेन्द्रो यथा वरसं महाद्विपः। संजय कहते हैं राजन, दानवों के लिए भी दुस्सह उस बाण वर्षा को राजाधिराज दुर्योधन ने युद्ध में उसी प्रकार धारण किया जैसे महान गजराज जल की वर्षा को अपने ऊपर धारण करता है। ततः क्रोध समाविष्टो निष्वसन्देव पन्नगः संशयम् परमं प्राप्तः पुत्रस्य भरतर्षभः। भरतश्रेष्ठ उस समय क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन जीवन रक्षा को लेकर भारी संशय में पड़ गया। मुमोच निशतान शिक्षान नाराचान पंचविंशतिम ते पतन सहसा राजन तस्मिन् राक्षस पुंगवे आसी विषाइव क्रुद्धाः पर्वते गंधमाधरे। उसने अत्यंत तीखे 25 नाराज छोड़े। महाराज वे सब सहसा उस राक्षस राज घटोत्कच पर जाकर गिरे मानो गंधमादन पर्वत पर क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प कहीं से आ पड़े हो। सतैर्विद्ध श्रवण रक्तम प्रभिन्न इव कुंजरः दध्रे मतिम विनाशाय राज्ञ पिशिताशनः। उन बाणों से घायल होकर वह राक्षस कुंभ स्थल से मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति अपने शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित करने लगा। उसने राजा दुर्योधन का विनाश करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। जग्राह च महाशक्तिम गिरीणामपि दारिणीम संप्रदीप्ताम महालोकाम भामसनिम ज्वलिताभिव। तत्पश्चात उसने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाली प्रज्वलित उल्का एवं वज्र के समान प्रकाशित होने वाली एक महाशक्ति हाथ में ली। समुद्यच्छन् महाबाहुर्जिघांसु तनयम् तव तामुद्यताम् अभिप्रेक्ष्य भंगानाम् अधिपस्त्वरम् कुञ्जरम् गिरिशङ्कासं राक्षसं प्रत्यचोदयत। महाबाहु घटोत्कच आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से वह शक्ति ऊपर को उठा रहा था। उसे उठी हुई देख वंग देश के राजा ने बड़ी उतावली के साथ अपने पर्वताकार गजराज को उस राक्षस की ओर बढ़ाया। स नाग प्रवरेणाज बलिना शीघ्र गामिना यतो दुर्योधनस्थस्तम मार्गम प्रत्यवर्तत। वे वंग नरेश उस शीघ्रगामी महाबली गजराज पर आरूढ़ हो युद्ध के मैदान में उसी मार्ग पर चले जहां दुर्योधन का रथ खड़ा था। रथम च वारयामास कुञ्जरेण सुतस्यते मार्गमावारितं दृष्ट्वा राज्ञा वंगेन धीमता घटोत्कचो महाराज क्रोध संरक्तलोचनः। उन्होंने अपने हाथी द्वारा आपके पुत्र का मार्ग रोक दिया। महाराज बुद्धिमान वंग नरेश के द्वारा दुर्योधन के रथ का मार्ग रुका हुआ देख घटोत्कच के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उद्यताम ताम महाशक्तिम तस्मिच्चिक्षेप वारणे सहतया भी हतो राजस्तेन प्राहु प्रमुक्तया संजात रुधिरोत्पीड पपात च ममार च। उसने उस उठाई हुई महाशक्ति को उस हाथी पर ही चला दिया। राजन घटोत्कच की भुजाओं से छूटी हुई उस शक्ति के आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया और उससे रक्त का स्रोत बहने लगा। फिर वह तत्काल ही भूमि पर गिरा और मर गया। पतत्यथ गजे चापी वंगानामीश्वरो बली जवेन समभिद्रुत्य जगाम धरणी तलम। हाथी के गिरते समय बलवान वंग नरेश उसकी पीठ से वेग पूर्वक कूद कर धरती पर आ गए। दुर्योधनोपि संप्रेक्ष पततम परवारणम प्रभग्नम च बलम दृष्ट्वा जगाम परमां व्यथाम। उस श्रेष्ठ गजराज को गिरा हुआ देख सारी कौरव सेना भाग खड़ी हुई। यह सब देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई। असक्तं प्रतियोद्धुं वै दृष्ट्वा तस्य पराक्रमं क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य आत्मनश्चाभिमानितां प्राप्ते पक्रमणे राजा तस्थौ गिरिवाचलः। वह घटोत्कच के पराक्रम दृष्टिपात करके उसका सामना करने में असमर्थ हो गया। क्षत्रिय धर्म तथा अपने अभिमान को सामने रखकर पलायन का अवसर प्राप्त होने पर भी राजा दुर्योधन पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। संधाय च शितं बाणं कालाग्नि समतेजसं मुमोच परम क्रुद्ध तस्मिन् घोरे निथाचरे। तत्पश्चात उसने प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीखे बाण को धनुष पर रखकर उसे अत्यंत क्रोध पूर्वक उस घोर निशाचर पर छोड़ दिया। तमापतम तम संप्रेक्ष बाणमिंद्रासने प्रभम लाघवान मोचयामास महात्मा वैघटोत्कच। इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित होने वाले उस बाण को अपने ओर आता देख महामना राक्षस घटोत्कच ने अपनी फुर्ती के कारण अपने आप को उससे बचा लिया। भूयस्य अभिननादोग्रम क्रोध संरक्त लोचन त्रासयामास सैन्यानि जुगान्ते जलदो यथा। उसके बाद क्रोध से आंखें लाल करके वह पुनः भयंकर गर्जना करने लगा। जैसे प्रलय काल में संवर्तक मेघ की गर्जना होती है वैसे ही गर्जना करके उसने सारी कौरव सेना को दहला दिया। तम श्रुत्वा निनदम घोरम तस्य भीमस्य राक्षस आचार्यमुपसंगम्य भीष्म सांतनवो ब्रवीत यथैथ निनदो घोरः श्रूयते राक्षसे हृतमः हैरिम्बो युध्यते नूनं राज्ञा दुर्योधनैरः। उस भयानक राक्षस की ओर घोर गर्जना सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार कहा, आचार्य यह राक्षस के मुख से निकली हुई जैसी घोर गर्जना सुनाई दे रही है उससे अनुमान होता है कि अवश्य ही हिरंबा का पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधन के साथ जूझ रहा है। नैष शक्यो हि संग्रामे जेतुं भूतेन केनचिन तत्र गच्छत भद्रं वो राजानं परिरक्षत। इसे कोई भी प्राणी संग्राम में जीत नहीं सकता, अतः आपका कल्याण हो वहां जाइए और राजा दुर्योधन की रक्षा कीजिए। अभिद्रुतो महाभागो राक्षसेन महात्मना एतद्धिव परम कृत्यम सर्वेषां न परम तपः। जान पड़ता है महाभाग दुर्योधन उस महाकाय राक्षस के आक्रमण का शिकार हो रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों आपके तथा हम सब लोगों के लिए यही सर्वोत्तम कृत्य है। पितामह वचः श्रुत्वा त्वरमाणा महारथा उत्तमं जवमास्थाय प्रयुर्यत्र गौरवः। भीष्म की यह बात सुनकर सब महारथी उत्तम वेग का आश्रय ले बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गए जहाँ कुर्राज दुर्योधन मौजूद था। द्रोणश्च सोमदत्तश्च बालिकोऽथ जयद्रथ कृपो भूरि श्रवाशल्य आवन्त्यं स बृहद्बलः अश्वत्थामा विकर्णश्च चित्रसेनो विवंसतिः रथाश्चानेक सहस्रा ये तेषाम् अनुयायिनः अभिद्रुतं परिप्सन्तः पुत्रं दुर्योधनं तव। तदानीकम् अनाधृत्यं पालितं तु महारथैः। द्रोणाचार्य सोमदत्त बाली जयद्रथ कृपाचार्य भूरिश्रवा शल्य अवंतिका राजकुमार बृहद्बल अश्वस्थामा विकर्ण चित्रसेन विभंसति तथा उनके अनुयायी अनेक सहस्र रथी ये सब लोग राक्षस के द्वारा आक्रांत हुए आपके पुत्र दुर्योधन की रक्षा करने के लिए गए। उन महारथियों से पालित होकर वह सेना अजय हो गई। आततायिनम् आयान्तं प्रेक्ष्य राक्षस सत्तमः नाकम्पत् महाबाहुर्मैनाकायो पर्वतः। युद्ध में आतताई दुर्योधन को आते देख राक्षस शिरोमणि महाबाहु घटोत्कच मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। प्रगृह्य विपुलं चापं ज्ञातभिः परिवारितः स्थूलमुद्गर हस्तैश्च नाना प्रहरणैरपि। उसके जाति बंधु हाथों में स्थूल मुद्गर आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उसे सब ओर से घेरे हुए थे और उसने एक विशाल धनुष ले रखा था। ततः संभवत युद्धम तुमलम लोमहर्षणम राक्षसानां च मुख्यस्य दुर्योधन बलस्य च। तदनंतर राक्षस शिरोमणि घटोत्कच तथा दुर्योधन की सेना में रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। धनुषाम कूजताम शब्द सर्वतः तुमलो रणे अश्रुयत महाराज वंशानाम दह्यता विभव। महाराज, रणभूमि में सब और बाँसों के दग्ध होने के समान धनुषों के टंकार का भयंकर शब्द सुनाई देने लगा। अस्त्राणाम पात्यमानानाम कवचेषु शरीरिणाम शब्द संभवत राजन गिरीणाम विहुति विद्यताम। राजन, देहधारियों के कवचों पर पड़ने वाले अस्त्रों का ऐसा शब्द होता था मानो पर्वत विदीर्ण हो रहे हो। वीरबाहु विश्रेष्टानाम तोमराणाम विषाम्पते रूपमासिव्यत्यस्थानाम सर्पाणाम पर्वताम तपर्वताम। प्रजानाथ, वीरों के भुजाओं से छोड़े गए तोमर जब आकाश में आते उस समय उसका स्वरूप तीव्र गति से उड़ने वाले सर्पों के समान जान पड़ता था। ततः परम संक्रुद्धो विस्फाय सुमहद्धरो राक्षसेन्द्रो महाबाहु विनदन भैरवम ब्रवम आचार्यस्यार्धचंद्रेण क्रुद्धश्चिच्छेद कार्मुकम् सोमदत्तस्य भल्लेन ध्वजं चोन्मत्य चानदन्त। तदनंतर महाबाहु राक्षसराज घटोत्कच ने अत्यंत क्रुद्ध हो भैरव गर्जना करते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर अर्धचंद्राकार बाण से द्रोणाचार्य के धनुष को काट डाला। फिर एक भल्ल के द्वारा सोमदत्त के ध्वज को खंडित करके सिंहनाद किया। बालिकं च त्रिभिर्बाणैः प्रत्यभिद्यत तनान्तरे कृपमेकेन विव्याध चित्रसेनं त्रिभीषरैः। तत्पश्चात तीस बाणों से बाल्मीक की छाती में गहरी चोट पहुँचाई। एक बाण से कृपाचार्य को और तीन से चित्रसेन को भी बिंद डाला। पूर्णायत विसृष्टेन सम्यक प्रणिहितेन च शत्रुदेशे जत्रुदेशे समासाध्य विकर्णम समताड़यत। इसके बाद उसने धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस पर उत्तम रीति से बाणों का संधान करके विकर्ण के गले की हसली में गहरी चोट पहुंचाई। नसीतत स्वरथोपस्थे शोणितेन परिप्लुतः ततः पुनर्मेय आत्मा नाराचान्दासन्दत पञ्च च भूरिस्रवसंक्रुद्ध प्रारिणोत् भरतर्षव। इससे विकर्ण अपने रथ के पिछले भाग में व्याकुल होकर बैठ गया। उसका सारा शरीर रक्त से नहा उठा था। भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न घटोत्कच ने क्रुद्ध होकर भूरिश्रवा पर 15 नाराज चलाए। ते वर्म वित्वा तस्यासु विसुरधरणीतलम विबंधते द्रोणेशंतारो समताड़यत। तौ पद पे तथु रथोपस्थे रश्मिनुसृज्य वाजिनम। वे नाराज उसके कवच को छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही धरती में समा गए। साथ ही घटोत्कच ने विवंसति और अश्वत्थामा के सारथियों पर गहरा आघात किया। वे दोनों घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ की बैठक में गिर पड़े। सिंदुराग्योर्धचंद्रेण वाराहम चरणभूषितम उन्ममाथ महाराज द्वितीय नाचनद्धनु। महाराज, उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से सिंधुराज जयद्रथ की वराह चिन्ह से युक्त सुवर्णभूषित ध्वजा काट डाली और दूसरे बाण से उसके धनुष के दो टुकड़े कर दिए। चतुर्भिरथ नाराचैः अवत्यस्थ महात्मनः जघान चतुरो वाहन क्रोधतन रक्तलोचनः। इसके बाद क्रोध से लाल आंखें करके घटोत्कच ने चार नाराजों द्वारा महामना अवंती नरेश के चारों घोड़ों को मार डाला। पूर्णायत विशिष्टेन पीतेन अनुसृतेन च निर्विभेद महाराज राजपुत्रम बृहद्बलम। राजेन्द्र, तदनंतर धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए पानीदार तीखे बाण से उसने राजकुमार बृहद बल को विदीर्ण कर दिया। सगाढ़ विद्धो व्यसितो रथोपस्थ उपाविशत मृतम क्रोधेन चाविष्टम रथस्थो राक्षसाधिप। उस बाण से वह गहराई तक बिंध गया और व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इधर राक्षस राज घटोत्कच अत्यंत क्रोध से आविष्ट हो रथ पर बैठा रहा। चिक्षेप निशिता तीक्ष्णान थरानासी विशोपमान विभेद्रुस्ते महाराज सल्यम युद्ध विशारदम। महाराज, रथ पर बैठे ही बैठे उसने विषधर सर्पों के समान अत्यंत तीखे बाण चलाए। उन बाणों ने युद्ध विशारद राजा शल्य को पूर्ण रूप से घायल कर दिया। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि हैडिंबव युद्धे द्विनवतितमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में घटोत्कच का युद्ध विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ।